بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب ما يستر المصلي باب دے په بیان د دې کې چې مسکون کې په حالت د مسکی بزان لسه شی سوتره ګرځي چې غدي د پاره پردوي د دې ځای نه مصنف رحمت الله علیه اغه ابواب ذکر کړي چې غدي سوتری متعلق دي او داغي احکام او مسائل دي پکې دا سوتره په اتفاق د مذاهب اربعو باندې سنت مؤکد ده بعض اهل علم د دې وجوب له ذهاب کړه خو دغه قول ضعیف او کمزور دی د وجوب قول د دې وجنه کړه چې حدیث په ابن خزیمه کې راغله ابن خزیمه په خپل صحیح کې روایت ذکر کړه چې لا تصلي الا الى ستره شیخ البانی رحمت الله علیه دغه حدیث د اسناد تحسین کړه دی او د حدیث له جید الاسناد ویلی خو محققین اهل علم محدثین وی چې دغه روایت شاذ ده محفوظ حدیث دا ده کم چې په متفق علیه کې راغله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان کله چې یو کس مسکی او ځان له مخې له ستره جوړ کړي او د مخې لا یو تن تیریږي د سوترې او د په مابین کې نو د دې د کس رامنې کې کدا تیریدونکې نه منې کیږي نو د سره د مقاتله او جنگو کې یقینا د شیطان دی د مقاتله معنا دا ده چې په زور باندې دی دفع کی او تیریدول دی نه پریدي نو د حدیث کې دا راغلی دی اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس او کم چې په دې لفظ سره د چلا توصلی الا الى ستره نو دغه غیر محفوظ ده د جمهور او د ائمه اربعو د پاره په سنتیت باندې دا دلیلوم ده چې په بازي اماکنو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د ستری نه مسکړه لکه روایت د متفق علیه کې راغلی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم په منا کې کتلو یصلی بمنن الى غیر جدار په منا کې د سوترین بغیر مسکولو نو دغه حدیث کی اشاره ده چې بغیر د سوترین نبی صلی الله علیه وسلم مسکړو نو دا په سنتیت باندې دلیل ده کوم حدیثو کې چې حکم راغله ده نو غا امر په وجوب باندې نه حمل بلکې په سنتیت باندې حمل لې اجمالاً په دې ابوابو کې بدا مسائل ذکر کیږي چې د سوترې طول او اوږدواله د دومره وی مثل موخره الرحل د پالان چې شاله کم لرګي او راکب دا غي سره تکیه لګي نو په دومره مقدار باندې دی وی چې دا د زراع په انداز باندې راځي موجوده چې کم د مسافت مقدارونه دینو پاغي سره ابن عثیمین رحمت الله علیه ذکر کړی چې نیم میټر نیم گست نه جوړیږي غټواله او نریواله د سوتری به سمري نو دا به مراشی چې احادیثو کې دا تفصیل نه راغلی چې رقت او غلظت د سوتری دی سمروي دغه مر احادیث راغلی چې استتیرو فی صلاتکم ولو بسهم تاسو چې موس کوي ځان له سوتره مخې لو ګرځوي اگر کدا سوتره یو غشی وي د غشی په شان ته نری وي دا رنګي بازي الفاظو کې راغلي دي ولو برقه شعره اگر کدا ویخته غون ته نری وي نو په غلظت او رقت کې تهدید نشتا او په اوګدوالي کې دغه حدیث راغلي چې مثل موخره الرحل د مصلي او د سوتره په مابین کې بسومره فاصله وي نو دو قسمه احادیث راغلی یو روایت کې دادی چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د سوتری په مابین کې با دومره زیو چې یو چیلې پکې تیرې دی شي ممر عنز او روایت د بلال رضی الله عنه کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه کې مسکړو د کعبې د دیوار او د نبی صلی الله علیه وسلم په مابین کې درې غزه فاصله وا شرعي درې غزونه. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا اسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحه عن ابيه طلحه بن عبيد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جعلت بين يديك كلت يغرزي تخبل مخلا مثل موخره الرحل فشان داغ لرغي دفالان فلا يضرك من مر بين يديك نو تاله ضرر ندر کوي هغه څوک چې ستا مخې له بیا تیریږي د سوترې نه اپله چې څوک ستا مخې له تیریږي نو تاله بیا دا ضرر ندر کوي. امام نووي رحمت الله علیه وی دا لفظ د مؤخره یا په زمې د میم سره د یو کسرې د خا سره مؤخره تن دویم لغت په کې دا دی چې دا حمزه دی مفتوحه شي او خا دی مشدده وي په دې باندې دی فتحه وي مؤخرتن. او دریم لغت په کې دا دی چې دا حمزه دی ساکنه وي او خا دی مفتوحه وي مؤخرتن. او سلورم لغت په کې دا دی چې اخرت الرحل چې حمزه په کې ممدوده وي او خا په کې مکسوره شي اخرت الرحل. دا سلور لغات دی په دې لفظ کې او معنی دا العود الذي في اخر الرحل اغلرګی لوي کم چې په اخر د پالان کې وي د کرسی په شکل باندې راکب او سور سړی په اغي باندې تکیه لګی. امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې دام ذکر کړی چې په دې حدیث کې دا بیان دی چې د طول په اعتبار سره اقل مقدار د سوترې دا دی چې دا دی د پالان د دغه لرګی عمرای وهي قدر عظم الزراع د سنگل چې دا کم اډوکه د پدی مقدار باندې نحو ثلثي زراع د سنگلې د دې دوو درېمو برابر. ابن عثیمین رحمت الله علیه ذکر کړي چې د دې مقدار په موجوده آلاتو د مسافت سره نیم میټر جوړیږي نیم گز تقریبا. او حدیث کې چې دا جمله راغلي فلا يضرك من مر بين يديك تاله ضرر نه در کوي کستا مخې له بیا سوک تیریږي. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای چې دا جمله د مرفوع حدیث سند ده بلکې دا د نافع رحمت الله علیه د طرف نه ادراج دی او داغه کلام دی په دې حدیث کې. مرفوع حدیث دمر ده اذا جعلت بين يديك مثل مؤخره الرحل يا مثل مؤخره الرحل او دارست جمله چه فلا يضرك من مر بين يديك دا ادراج ده دراوی ده حدیث نا چه نافع رحمه الله ده لکدا تفصیل پر روایت ده ابن ماجه کی راغله علی ابن مسهر په خپل روایت کې د عبید الله نه ذکر کړي. بدائع الصنایع کې کاسانی رحمت الله علیه وای څوک چې په صحرا کې مسکین او داغه د پاره دا مستحب دي چې مخې لدی یو لرګې ځان لکې دي یو چوکا چې د سنگلې د دې اډوکی په مقدار باندې وي د دې لپاره چې د مخې له سوق تیریږي چې د دفع کولو له محتاج نه چې غدي نه پریدي بس د سوترې نه اپل دی تیریږي په روایت د ابن ماجه کې ورسره دا زیادت راغله وذالک ان المصلى کان فضاء ليس فيه شيء يستتر به دا په صحرا کې ځان لا سوتره لګول او یو چوکه خخول چې غیله دی مصلی مسکی دا د دی وجنه چې په مصلا او میدان کې دا یو فضا و دا سشینو چې پاغي باندې دی ځان له ستره حاصل کړه وې نه بوټه او نه دیوارو نو په دې حدیث کې د سوتری د اقل ذکر راغلی په اعتبار د طول سره چې دا په دومره انداز باندې اسناد د دې حدیث حسن دی د سماک ابن حرب د وجنا باقی رجال ثقات دی متن د حدیث صحیح لغیره دی امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی دارنګ ترمذی په جامع کې ابن ماجه په سنن کې حدیث د عائشه رضی الله عنها د دې لپاره شاهدوم دی په صحیح مسلم کې راغلی په دې لفظ سره چې سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ستره المصلی فقال مثل موخره الرحل ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړه شوی چې مسکون کې بزان لسه شی ستره جوړی سمره ستره بی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په مثل د لرګی د پالان او بل حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما رستر روان دی غمور لشاهد دی لکه دی پسی روایت رازی قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه داد مؤخرة الرحل أغ وزاهت كي عطاء رحمة الله عليه چه آخر در رحل أو مؤخرة الرحل دا سمر ده ذراع دا يوغز ده فما فوقه ياد دين سيواه مراد د زراع نه شرعي غز مراد ده چې د کچنۍ ګوتې د دې سر نه راواخلې د سنگلې دی اخیری اډوکی پوري مرفق پوري د ل زراع وای نو د دې دومره اندازه ده او دومره وګدواله ده فما فوقه یا د دینه چې سی وای اسناد د دې اثرم سیده خدا مقطوع ده په عطا باندې رجال ثقات ني عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ په مصنف کې ذکر کړی دارانګي بهقی په سنن کې قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بدا اختر په ورځ مصلا لروته عيدګا کې به مسکول امر بالحربه نو حکم به وک په نیزه باندې فتوضع بین یدیه نو دا به د دې مخ له خخه کړې شو کی به خوده شو فیصلی الیها نو مزبه کول دیلا نیزه به غې د پاره سوتره وګرځیدا اغینه به سوتره جوړه ک مزبه ورلکول او الناس وراءه او باقی خلق صحابه کرام رضی الله عنهم به دا غې شالو وکانا یفعل ذلک فی السفر او دا کار به رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې مکولو چې مزبه کولو نو نیزه به ځان لمخې له سوتره وګرځول خخه به کا فمن ثم اتخذها الامراء نو د دې وجنا امیرانو ویدا حربا دای غوړه کړې د اتخذها معنا دا اختارها د دې وجنا امراء او امیرانو دا نیزه غوړه کړې د ځان سره ګرځي چې په سفر کې به ضرورت راشي نو دا به موږ د پاره سوتره شي دارنګه صحرا کې کوم څه نو دا به زموږ د پاره سوتره وي اسناد د حدیث سید رجال ثقات دی روایت ده د متفق علی بخاری او مسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه ابو جحيفه چې د دنمو وهب ابن عبد الله السوائي رضی الله عنه دی وی ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دي صحابه کرام رضی الله عنهم لجمع ورکړي په بطحاء مقام کې بطحاء نه مراد بطحاء مکه دی چې دی له مخصبم وی په مکه مکرمه کې معروف زید په دغه ځای کې جمع ورکړی و او بین یدیه عنزه او مخې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو همسا و د عنزین مراد الحربه القصيره ورنیزه یا عصا اقصر من الرمح لها سنان داسې امساوا چې دا د نیزین لنډی او دا غی دی لاندې تیر طرف وی نو تیر طرف په زمکه کې خخ کو دغه کونټي او امسای خخه کا او دی له مسکړه دای سوتره کړي وا. الظهر رکعتین والعصر رکعتین، ما سپخینم دو رکعت کړي او ما زیګرم دو رکعت، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسافر نو قصر کړي. یمر خلف العنزتی المرأة والحمار، چې د دې نيزي شاله تیریدل زنانه والحمار او خرونا. رستو بدا تفصیل راشي چې آیا د مصلی مخلا زنانه یا حمار یا سپه تیر شي نو آیا مزماتیږي کنه. نو په دې روایت کې ذکر کل چې د نيزي نه اخوا چې کوم سوتره وا زنانم تیری دی خرونم تیری دل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازیګر او د ماسپخین موس کړو. رجال د دې اسناد مثقات دي، سند د حدیث صحیح دی، دا روایت دی د بخاری او مسلم متفق علی. باب الخط اذا لم یجد عصا، باب د په بیان د خط کې چې کله یو انسان سره امسانی نو دې مخله یو خط او یو کر خراخ کی اغه ځان د پاره سوتره کی، نو آیا په دې باندې اکتفا د سوتره جایز ده کنه؟ د جایز مصنف رحمت الله علیه چې کوم حدیث په دې باب کې ذکر کړي چې چا سره امسانی نیزنی بل څه شینی چې غزان له سوتره کی نو دې خپل مخله خط راخ کی. خود خط تا روایت د اکثر محدثین او د محققین په نیز باندې ضعیف ده، ثابت نه ده. او بیا په دې خط کې اختلاف دی چې سیده خط براکاږي لکه سړی چې کر خراکاږي د الف په شکل باندې، یا کنا ګول دایری سره به خط راکاږي د هلال په شکل باندې څنګه چې د میاش شکل وي، خو لکه د محراب په شکل باندې خپل طرف لراتاو کی. نو دواړه قولونه دي د شارحینو چې یا به خط راکاږي مستطیل چې نیغ لکیره دی وي، او یا به ګول شکل باندې راکاږي چې په صورت هلالیه باندې وي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا اسماعيل بن اميه قال حدثني ابو عمرو بن محمد بن حريث انه سمع جده حريثا يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم کله چې مسکی یو تن په تاسو کې فل یجعل تلقاء وجهه شیئا، نو دې مخ لزان لس سوتره وګرځي څه شی دی کی دی. فإن لم یجد فلینصب عصا، کسین مندل نو فلینصب عصا دې امسا مخ لودري. فإن لم یکن معه عصا، که امسا ورسرنی، فلیخطط خطا، نو دې یو خط راخ کی. ثم لا يضره ما مر امامه، بيدل ضرر نو ور کوي اغه سچ د مخيله تیریږي د دې خط نه اپل کس تیریږي د ضرر نو ور کوي دا خط د پارس وتر شو. اسناد د دې حدیث ضعیف نه، دا حدیث ثابت نه دی. یو خو په دې کې استراب واقع شوه اسماعیل ابن امیه لا، دارنګ په دې کې ابو عمر ابن محمد ابن حريث او د دني ک دا دواړه مجهول راغلي دي. نو دا درې علتونه د ضعف په دې حدیث کې دي، اضطراب او دو پکې مجهول راویان راغلي، ابو عمر او د دني ک حريث. او حدیث کې دا ذکر شو فإن لم یجد فلینصب عصا، ځان لدی امسا مخې له ودري. نو پدې کې دا فرق نه دی راغلی چې دا امسا دا بغټي یا کنری به د رقت او د غلظت څه تفریق پکې نه دی راغلی. حدیث د ابن خزیمه کې راغلی چې امام ابن خزیمه رحمت الله علیه په خپل صحیح کې حدیث راوړی چې استتیرو فی صلاتکم ولو بسهم، تاسو ځان لپاره موس کې سوتره جوړوي اگر که یو غشی وي. دغه حدیث تصحیح شیخ البانی رحمت الله علیه په صحیحه کې کړی. دارنګ روایت د حاکم کې راغلی دي چې یجزئ من الستره قدر مؤخره الرحل ولو برقه شعره، د سوتري ندام کافی کیږي چې د کیجاوی دا لرګي عمره اندازه وي اگر که په نریوالی کې دا د ویخته عمره وي، نو رقت او غلظت له اعتبار نشته په دې کې صحت نه دراغلی. او په اوږدوالي کې مخکې ذکر شول چې مثل موخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا علي يعني ابن المديني عن سفيان عن اسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة. شدا حريث يوسريو د بني عذرة قبيلينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث الخط. نو حدیث د خط ذکر کړه مخکې چې کم ذکر شو، کچرت امسا ور سرنی نو د خپل مخې له یو خط راخ کی. قال سفیان لم نجد شی ان نشد به هذا الحديث. سفیان ابن عوینه رحمت الله علیه چې دا راوی د حدیث نه دی وی، مونږ نه لیدل څه شی د احادیث نه چې د حدیث لدی په تقویت ورکو او د حدیث د په مضبوط کو. د سفیان ثوری رحمت الله علیه مقصود په دې سره دا ده چې دا حدیث ضعیف او غریب ده، د دې د پاره نور څه طرق نشته، څه متابعات او شواهد نشته چې دا غي د وجنه د دې حدیث له تقویت او مضبوطواله ملاوشي. د دې حدیث ضعف له اشاره کوي چې لم نجد شی ان نشد به هذا الحديث ولم يجئ الا من هذا الوجه. دا حدیث نه را رسیدلی مونږ له مگر په دې سند سره، نور اسانید او نور طرق نشته. د وجه نه مراد اسناد دی، صرف په دې سند سره مونږ لراغلې چې په دې اسناد کې ابو محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده حريث دی، او مخکې ذکر شول چې دا دواړه مجهول دي. قال علي بن المديني رحمة الله عليه وي قلت لسفيان ما سفيان ابن عيينة لوي إنهم يختلفون فيه. دا محدثین اختلاف کوي په اسناد د دې حدیث کې. دا اختلاف څنګه کوي؟ بعض محدثین داسې وایي چې عن ابي عمر ابن محمد ابن حريث عن جده، او بعض داسې وایي چې عن ابي محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده. بعض ابو عمر ذکر کوي، بعض ابو محمد ذکر کوي، او بعض محدثين داس وي چه عن ابي عمرو بن حريث عن ابيه، ده جده پزيبان عن ابيه وي. او بعض محدثين داس وي چه عن ابي عمرو بن حريث عن جده حريث، نومي نذكر كي صرف كنيه ذكر كي ابو عمر عن جده حريث. او بعض محدثين داس ذكر كي چه عن ابي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث بن سليم، او بعض داسې ذکر کړي چې عن حريث ابن عمار عن ابي هريره. نو په دې اسناد کې محدثین اختلاف کوي. ابن المديني رحمه الله عليه وي قلت لسفيان ما خپل استاذ سفيان ابن عيينه لوي انهم يختلفون فيه. د محدثین خو په دې اسناد کې اختلاف دي. ففكر ساعه نو یو ساعت سوچ وکړو، ثم قال بیا سفيان ابن عيينه وي ما احفظ الا ابا محمد ابن عمرو. ما له صرف دمر یاد دی چې دا اسناد د چا دی؟ ابو محمد ابن عمر. قال سفیان قدم هنا رجل بعدما مات اسماعیل ابن امیه. سفیان ابن عینوی وی راغله و دلته یو سړی پس داغینه چې اسماعیل ابن امیه وفات شو. فطلب هذا الشیخ نو دغه سړی نو مطالبه وکړه دغه سړي هذا الشيخ ابا محمد د دې شیخ ابو محمد نه، ابو محمد ابن عمرو ابن حريث نه، د کوم نه چې اسماعیل ابن امیه دا روایت نقل کړه دی. حتی وجده تر دې چې دې سړي دا شیخ موندو. فسأله نو تپوسې تنه وکړو عنه د دوباره کې. فخلط عليه نو ګډوډواله راغې پاغه باندې. د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې کلام کې دې خبرې طرف له اشاره ده چې اسماعیل ابن امیه دا د دې شیخ ابو محمد ابن عمرو ابن حریث نه مخکې وفات شوی دی، او په ابو محمد باندې دا اختلاط په حدیث کې واقع شوی دی، ګډوډوالی پرې راغلی. قال ابو داود: وسمعت احمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مره فقال هكذا عرضا مثل الهلال. امام ابو داود وی ما د امام احمد ابن حنبل ناوریدلی چې داغه نه تپوس کړه شوی د دې خط د وصف باره کې چې څنګه خط براکاږي، غیر مره یعنی ډیر کرتا، دا نه چې یو ظلم تی اوریدلی بلکې ډیر پیری میتی اوریدلی. فقال هكذا عرضا مثل الهلال، نو غدا سی وی چې په پلنوالی به خط راکاږي په مثل د میاشت باندې. قال ابو داود: وسمعت مسددا، امام ابو داود وی ما د خپل استاد مسدد ناوریدلی دی. قال ابن داود: الخط بالطول، چې ابن داود ویلي چې دا خط به طولن راکاږي، مستطیل خط به د الف په شکل باندې. قال ابو داود: وسمعت احمد بن حنبل وصف الخط غير مره فقال هكذا بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا. امام ابو داود وی چې ما د خپل استاد احمد ابن حنبل نه ډېر پیری اوریدلی چې د خط وصف داسې بیانولو چې دا به په پلنوالی باندې دا خط راکاږي، د ارزن معنا ده من الیمین الى الشمال، حورا دورا کوګوګ مثل الهلال په مثل د هلال باندې میاشت باندې، یعنی منعطفا داسې کوګواله به په دې کې سیده خط بنی. دا حدیث هم د مخکې حدیث په شان تیز ضعیف دی، مخکې اسناد چې موږ څنګه ذکر کو چې پاره کې اسماعیل ابن امیله اضطراب واقع شوه دی، دارنګ ابو عمر ابن محمد ابن حریث او دا غنی که حریث دواړه پکې مجهول راغلی. حاصل دا دی چې حدیث الخط دا ثابت نه دی، ضعیف دی. سفیان ابن عیینه، امام شافعی او امام احمد ابن حنبل د دې تضعیف کړه دی او دې حدیث له معل او ضعیف ویلی. دارنګ امام دارقطنی، عبد الحق الاشبيلي ونور محدثين امر لزعيف ويلي د امام احمد رحمت الله علیه نه باز نقل کړی دی، دارنګ د ابن المديني نه چغی تصحیح د دې حدیث کولو چې حدیث ثابت نه، خو معتمد قول اول چې حدیث ثابت نه دی، دغه علتونه پکې موجود دی، اضطراب او جهالت. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا. سفيان بن عيينة وي كما كتلو شريك، دا شريك بديزة كمهمل ذكر دي، دا احتمال لريج مراد دي دين شي شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، يا دا شريك نمراد دي شي شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر. ما شريك كتلو صلى بنا في جنازة العصرة، چې موزی کولو په مونږ باندې په جنازه کې د مازیګر، مقصد دا دی چې د جنازې د پار راغلی، نو په دغه وخت کې د مازیګر د موز وخت شو، نو د مازیګر موز را لکولو. فوضع قلن سوته، نو ایخی واغ خپل ټوپۍ بین یده مخلا، دنګه ټوپۍ واغې د سوترې په شکل باندې ځان لمخ کې ایخی وا، یعنی فی فریضه حضرت، په فرض موز کې چې داغې وقت حاضر شوی، نو په دې کې دا دی چې شریک ابن عبد الله النخعی یا شریک ابن عبد الله ابن ابي نمر ټوپۍ ځان له سوتره ګرځولې او اغیلې مسکړه. ابن رسلان رحمت الله علیه په شرح د ابو داود کې وی د دینه بازي صوفیا او اخذ کړه چې دنګ ټوپۍ غي په سړی ای وی که په صحرا کې یا سزا کې دی له ضرورت شونه دا ځان له سوتره د پاره استعمال کی. د دې اثر دا رجال ثقات دی، اسناد صحیح دی، دا مقطوع دی په شریک ابن عبد الله ابن ابي نمر یا شریک ابن عبد الله النخعی باندې. باب الصلاه الى الراحله، باب د په بیان د دې کې چې سورلی له مخې له مسکول، چې سورلی ځان د پاره سوترو ګرځي او دا غیشه له مسکې. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد. قال عثمان حدثنا أبو خالد. المصنف رحمة الله عليه سلور استاذان دي عثمان وهب ابن ابي خلف او عبد الله ابن سعيد خو بیاوی قال عثمان زما دی استاد عثمان ویلی دی زکه دا روایت صراحتا ذکر کړه په تحديث باندې نو زکه عثمان ابن ابي شيبه ذکر کو کې دی شي دا غنور په روایت کې تصریح به تحديث نو نزکه اکتفاء په عثمان ابن ابي شيبه وکا قال حدثنا ابو خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى بعيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسكول خپل اخلا اخ بيزان لسوترکو او داغي شال به مسكولو حافظ ابن حجر رحمه الله عليه وي امام قرطبي ولدي في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان چې حیوان ځان لا سوتره ګرځول دا جایز دی ولا يعارضه النهي عن الصلاه في معاتن الابل او د دې سره دا حدیث تعارض ناراضي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم منع کړي چې د اوخانو د ناستې په غزه کې غوجلو کې مزمک وي ځکه پاغي کې دا مستقل پاتې کیږي او چې کوم ثابت دی چې نبی صلى الله عليه وسلم بورله مسکولو نه دا په سفرونو کې چې دا د اوخانو د پاتې کېدو مستقل زینو خو په یو میدان کې صحرا کې بکینه استل هغه به ځان د پاره سوترو ګرځول د هغه شاله به مسکولو او مخکې ذکر شو معاتن الابل کې هموز د دې وجنه مکروه چې یا د هغه هغه سخت بدبوی و یا دا وجه حافظ رحمت الله علیه ذکر کوي چې عربو په دغه زینو کې او د سمات کولو نو داو د سماتی د پاره باغی خپل عورتونه سي سرګندول نو د دی وجنه من راغلی و چې تاسو موز په معاتن الابل کې مکوي یا په بازي حدیثو کې دا راغلی و لیکونه ها خلقت من الشیاطین دا د شیطانانو نه پیدا کړی شوی دی دا او خان د دې په طبیعت کې نفرت ده نو کې دې شیراپاسی مسکون کې وې راي پاغوانی موز ګډوډ کی دا خشوع خضوع کې فرق راولي او عبد الرزاق رحمت الله عليه په مصنف کې ذکر کړی دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه چې غبدا بد غنله چې کله په اوخ باندې براغه کته نشته چې کم کی جاوا او رحل پیخی نو اغيله به موز نکولو خو چې کله په هغه باندې رحل پروتو کی جاوا به پرتاوا نو بیا به موز ورلکولو او دا به جایز غنل د دې وجنه چې کله په هغه باندې هغه سامان تړل شوی او زین پی پروت وي نو دې بیا په حالت د سکون کې وي خو چې کله شاتور ده نو بیا په حالت د سکون کې نشته دا احتمال شته چې دې بری مسکون کې باندې خشوع خضوع کې فرق راولي او به یری نو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دغه تفصیل پکې راغلی باقی مرفوع روایت کې تفصیل نشته نبی صلی الله علیه وسلم به مسکول الی بعیره خپل اخلا رجال د دې اسناد د ابو خالد نه علاوه ثقات دي د ابو خالد الاحمر نو سليمان ابن حيان الازدي الاحمر صدوق يخطئ نو متن د حديث سيده اسناد حسن د ابو خالد الاحمر د وجنا او دا روایت د متفق عليه امام بخاري او امام مسلم په صحيحين کې ذکر کړی باب اذا صلى الى ساريه او نحوها اين يجعلها منه باب د په بیان د دې کې چې کله یو سړی مسکې استنلا استنې ځان له سوتره ګرځولې دا یو پیلر شاله ولاړ دی یا د دې غونټه بل سوترې اين يجعلها منه نو دا بزان نکم طرف لګرځي خي طرف لا یا ګس طرف لا یا بالکل مخامخ بور لودريږي نو روایت به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې کله سوتریلا یو لرګی د سوګ موسکی یو ستنیلا نو دا د ځان له مخامخ نه ګرځي خي طرف لا یا ګس طرف لدی وګرځي چې د خي روزي له مخامخ وي یا ګسي روزي لا او مخامخ دی ورلنو دريږي خو کوم حدیث چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کین نو غزو عیف نه ثابت نه دی نو په دې کې تفصیل نه راغله په صحیح احادیثو کې چې د سوتری نه بخی طرف لودریږي یا غس طرف لیا مخامخ. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو عبيده الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن زباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة. مقداد رضي الله عنه ويمانو كتل رسول الله صلى الله عليه وسلم چه مزيكولو يو لرقلا ولا عمود يوستنلا ولا شجرة أو نيوونلا إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر مگر گرزول بيدا دي خي روزلا يا غسي روزلا برابر ولا يسمد له صمدا أو مخامخ بنو دردو دي لقصد مخامخ والي بينكولو چدي لدي مخامخ شي ده صمد معنا ده قصد إي لا يقصده قصدا مستويا يستقبله دا به داسې نقص کوله چې دی له بالکل مخامخ ودریږي بحيث يجعله تلقاء وجهه ما بين عينيه چې بالکل مخامخ دی کی د دواړو سترګو ترمنځ د صمد معنا د قصد. الله رب العالمين له صمد په دې اعتبار سره وی چې يقصد اليه في الحوائج چې په حاجتونو کې هغه طرف لا قصد کول شي او انسان متوجه کیږي. نو دی حدیث کې دا دی چې سوتره با د خی روزی برابر وی یا د غسی روزی، یعنی دا به د مصلی خی طرف لی یا لګس طرف لا، خو روایت سندن ثابت نه دی، اسناد ضعیف دی. ابو عبیده الولید ابن کامل دی لین الحدیث دی. دارنگ مهلب ابن حجر البهرانی او زباع بنت المقداد دا دواړه مجهول راغلی. نو دا درې علتونه دی په حدیث کې چې د دې د وجنه اسناد ضعیف دی. په دې سند باندې دا حدیث امام احمد هم ذکر کړی، امام طبرانی او بیهقی. باب الصلاة الى المتحدثين والنيام. باب د په بیان د دې کې چې مسکول هغه خلکو له چې غي په خبرو اترو کې مشغول وي خبرې کوي یا اودوي. نو اود خلک یا متحدثین چې کوم په کلام کې مشغول وي دی ځان له سوتره ګرځول څنګه دی جایز دی کنه؟ نو حدیث به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې د دین نبی صلی الله علیه وسلم منع کړي، خو حدیث سندن ثابت نه دی بلکې ضعیف جدا دی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن ايمن عن عبد الله بن يعقوب بن اسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن كعب القرظي وي كما عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ويلي وكما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث بيان كره كنبي صلى الله عليه وسلم فرمائلي لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث تاسو مزمک وی رستو دا اغا کس نچی اغا ودی او نه رستو دا اغا کس نچی اغا خبر یا طریقی نائم او متحدث زان دا پارا سوتر مگرزوی. اسناد دا دی حدیث ضعیف جدن دی، دا حدیث شدید و ضعف دی. پا دی اسناد کی عبد الملک ابن محمد ابن ایمن دارنگ عبد الله ابن یعقوب ابن اسحاق دا دوار مجهول دی، او دا عبد الله ابن یعقوب دا شیخ چې دا پکې مبهم راغلی دی نو هغه مجهول شو. دا مبهم شیخ چې د دینه مراد ابو المقدام هشام ابن زیاد شي لکه په روایت د ابن ماجه کې راغلی. نو دا ابو المقدام هشام ابن زیاد چې کوم په اسناد د ابن ماجه کې راغلی هغه متروک دی. نو په دې حدیث کې دا درې د ضعف علتونه دي: جهالت د عبد الملک، دا غو استاد عبد الله ابن یعقوب، دارنګ د عبد الله ابن یعقوب استاد عمن حدثه مبهم راغله. نو دا حدیث ضعیف ده، او صحیح روایت د عائشه رضی الله عنها کی راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بد شپې مسکول و انا معتذر معترضه بینه وبین القبلة اعتراض الجنازه، او زه به مخې له داسې ودوم لکه جنازه چې مخې له پرته د قبلي او د نبی صلی الله علیه وسلم په مابین کې به دا وه. نو مخې لکه دې څوک ودوي مسکور ور جایز دي، دارنګې که څوک خبرې اترې کوي ځان له دې سوتره کړل نو په دې کې هم څه ممانعت نشته. امام نووي رحمت الله علیه د دې حدیث باره کې وایي ضعیف باتفاق الحفاظ، دا حدیث ضعیف دی په اتفاق د حفاظ او د محدثینو سره. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.